50 languages. 10 10 أمس اليوم غدا ننه إندو ناله أمس كان السبت ننه شنيوارا آغيتو بالأمس كنت في السينما ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಕಾನ ಅಲ್-ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಶವ್ವಿಕ. ಚಿತ್ರ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್-ಯೌಮ್ ಹುವ ಅಲ್-ಅಹದ್. ಇಂದು ಭಾನುವಾರ. ಅಲ್-ಯೌಮ್ ಲಾ ಆಮಲ್. ಇಂದು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. سأبقى في البيت. نانو منيلي إيرتيني. غدا هو الاثنين. نالي سوموارا. غدا سأعود للعمل. نالي بونها كلاسا ماردتيني. إني أعمل في مكتب. ನಾನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮನ್ ಹಾದ? ಅವರು ಯಾರು? ಹಾದ ಪೀಟರ್. ಅವರು ಪೀಟರ್. ಪೀಟರ್ ತಾಲಿಬ್. ಪೀಟರ್ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಮನ್ ಹಾದಿಹ್? ಅವರು ಯಾರು? هذه مارتا. أورو مارتا. مارتا أمينة سر. أورو كاريادرشي. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر متو مارتا سنيهيترو. بيتر صديق مارتا. بيتر مارتا أورا سنيهيتا. مارتا صديقة بيتر. مارتا بيتر أورا سنيهيته.